Rainbow tylko do 24 maja. Rezerwuj teraz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 maja, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. 9 pseudokibiców zatrzymała już policja po ostatnich burdach na stadionie w Poznaniu. 3 osoby usłyszały zarzuty. Protest niepełnosprawnych w Sejmie nie będzie miał wpływu na organizację zgromadzenia parlamentarnego NATO, mówi dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. A w Tatrach oberwały się skały, zamknięty jest popularny szlak. 9 pseudokibiców Lecha Poznań, którzy w czasie niedzielnego meczu wtargnęli na boisko i przerwali spotkanie, zostało zatrzymanych przez policję. 3 usłyszeli zarzut. Do tych chuligańskich incydentów odniósł się premier. Mateusz Morawiecki mówił, że rząd dokonuje szybkiej analizy rozwiązań europejskich, aby przeciwdziałać wybrykom. Szef rządu nie wykluczył, że Polska może sięgnąć do drastycznych rozwiązań podobnych do tych stosowanych w przeszłości przez Wielką Brytanię, która wprowadziła wieloletnie, a nawet dożywotnie zakazy stadionowe. Wcześniej przez dłuższy okres było więcej spokoju, co już cieszyliśmy się, ale trzeba pracować nad rozwiązaniami regulacyjnymi. Chcemy, żeby był to sport jak najbardziej przyjazny właśnie dla rodzin z dziećmi, po prostu dla prawdziwych kibiców. A dla niedobrych zachowań, niewłaściwych ze wszech miar nie będzie na pewno tolerancji. W MSWiA zebrała się Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Na temat ostatnich zajść na stadionach dyskutują ministrowie i przedstawiciele służb mundurowych. Protest w Sejmie nie będzie miał wpływu na organizację zgromadzenia parlamentarnego NATO, tak wynika ze słów dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzeja Grzegżółki. Nie zamierzamy się wycofywać z sesji, nie będzie zmiany lokalizacji posiedzenia, powiedział Grzegżółka. Dodał, że Kancelaria Sejmu oraz Straż Marszałkowska, tu cytat, nie mają zamiaru ingerować w akcję protestacyjną osób niepełnosprawnych. Wiosenna sesja zgromadzenia parlamentarnego NATO rozpocznie się 25 maja, potrwa 3 dni. Weźmie w niej udział m.in. kilkuset parlamentarzystów z państw członkowskich sojuszu. Protest rodziców niepełnosprawnych dorosłych trwa w Sejmie od 18 kwietnia. Domagają się oni wprowadzenia 500 zł dodatku na życie. Rząd zaproponował im 520 zł ulgi w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usługach farmaceutycznych i przy wyrobach medycznych. Prezydent podpisał już w tej sprawie ustawę. Wcześniej rząd spełnił postulat podniesienia renty socjalnej do 100% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to wzrost o ponad 160 zł. W Tatrach nie można wspinać się z zawratu na świnicę. Jeden z trudniejszych i popularniejszych szlaków został zamknięty do odwołania. Decyzję podjął Tatrzański Park Narodowy, a przyczyną jest właśnie obryw skalny. A miejsce to stało się niebezpieczne dla turystów, wyjaśnia Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. No w Tatrach po prostu kamienie lecą z góry na dół zgodnie z grawitacją. No i może tak się zdarzyć, że będzie jakiś nieszczęśliwy wypadek. Szlak jest uszkodzony na odcinku około 30 metrów, dodaje dyrektor parku. Nie wiem, jakiego rodzaju są to uszkodzenia. Czy one na przykład uniemożliwią podróżowanie? No jest to początek Orlej Perci, więc już taki odcinek, gdzie ten szlak praktycznie nie istnieje fizycznie w terenie, no chodzimy po skałach. Musimy tam wysłać ekipę, która musi ocenić to, czy na przykład sztuczne ułatwienia nie są uszkodzone. A wkrótce rozpocznie się naprawa szlaku. Przypominamy, za naruszenie zakazu grożą mandaty. Ponad 36 milionów dolarów odszkodowania musi zapłacić amerykański nastolatek za spowodowanie pożaru lasu w stanie Oregon, poinformował lokalny sąd. Ogień wywołany fajerwerkami strawił teren o powierzchni 200 km kwadratowych. A suma ta jest karą proporcjonalną do popełnionego przestępstwa i uwzględnia wyrządzone szkody oraz koszty akcji gaśniczej, podkreślił w wyroku kończącym proces cywilny sędzia John Olson. W lutym chłopak został w sprawie karnej skazany na 5 lat więzienia w zawieszeniu i blisko 2000 godzin pracy społecznej. Dodatkowo musiał wysłać 152 listy z przeprosinami do ludzi i instytucji poszkodowanych w wyniku pożaru. A być może nastolatek nie będzie musiał zapłacić wysokiego odszkodowania w całości. Według prawa sąd może wstrzymać obowiązek spłaty po 10 latach, gdy skazany skończy odbywanie kary w zawieszeniu, nie popełni innych czynów karalnych i wywiąże się ze spłat według wyznaczonego harmonogramu. To był serwis Trójki. W nocy od 6 stopni w Olsztynie po 14 w Katowicach. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Mają one nawiedzić północno-wschodnie i wschodnie regiony, a także województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i lubuskie. Jutro słońce i chmury na przemian, przelotne opady deszczu i burze, głównie na południu, a temperatura od 21 stopni na północy do 25 stopni na południu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu.

Ale po jakimś okresie czasu, kiedy spotkaliśmy się z Kasią, córką Zbyszka, stwierdziliśmy, że warto dokończyć tę płytę. Zawsze pytanie brzmi, czego chciałby Zbyszek? Zbyszek dał bardzo dużo wskazówek, jeżeli chodzi o ten album. Bardzo, bardzo dużo. I aranżacyjnych, i koncepcyjnych, i stylistycznych, i bardzo też dużo takich dał odnośników co do brzmienia tego, z jakich wzorców powinniśmy brać, czerpać. No i ja starałem się to zrobić po prostu tak, jak on tego chyba sobie życzył. Zresztą paradoksalnie mam takie jedno wielkie zdjęcie w studio, bo przyjaciółka nasza namalowała go i to jest to zdjęcie, w którym ma przymknięte oko i codziennie jak pracowałem, to odwracałem się w stronę tego zdjęcia i pytałem, podoba ci się to? Pracowaliście razem, mówiąc krótko. Tak, tak, tak. Także no mam nadzieję, że udało się chociaż w części zrealizować jego pomysły. Zaraz porozmawiamy o dalszych elementach pracy nad tym niezwykłym albumem. Teraz bardzo ważny moment. Zbigniew tak. Wodecki i Kaja w duecie Chwytaj Dzień. Pierwszej piosence, tak oficjalnie, którą poznajemy z albumu Dobrze, że jesteś. A Kaja za chwilę opowie o swoich wrażeniach. Ue fadi, tam vikari tatai, alivi, wantu sudo deva, lovi tu, nai halifi, du solvi du tomana, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap, chwytaj dzień, aby czuć życia smak, nie martw się, a własny finał poklaruj wina swe. A kraj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, where the sea. Witaj, dzień. Kaja i Zbigniew Wodecki. Zbigniew Wodecki i Kaja. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Zbigniew Wodecki przez to nagranie, przez całą płytę po prostu znowu z nami jest. Tak. To było wrażenie, które nam towarzyszyło, przepraszam, Rafał, tak, w pierwszych dniach po odejściu, bo nikt nie wierzył, że go nie ma. Po prostu był cały czas. No i teraz to wrażenie jest potęgowane jeszcze chyba tym pięknym tekstem Jacka Cygana, który, no trudno, lepszy tak, tytuł, jeżeli chodzi o postać Wodeckiego. Chwytaj dzień. Przecież on tak żył. Tak, a jeszcze bardzo często mówił, co wiemy od Kasi, że mamy takie powiedzenie, lataj nisko i wolno. Czyli trzeba dobrze obserwować, co się dzieje wokół ciebie. I niesamowite jest to, że to życie było u niego tak intensywne i że faktycznie chwytał je każdego dnia. On miał taki kalendarzyk, to na pewno widziałeś z terminami swoimi koncertowymi. I między nimi były dowcipy z reguły. Tak, były dowcipy, ale też było, że tam 30 dni, on tak bierze kalendarzyk i mówi 26, słaby miesiąc jest, słaby, mało koncertów. Można by było jeszcze dobić, nie do, do 30. I tak to wszystko było, dlatego te spotkania, które mieliśmy, były naprawdę takie celowane bardzo, bo trzeba było bardzo na niego długo czekać, żeby zdążył do tego studia. No, ale dużo tych spotkań mieliśmy i mam wrażenie, że one też bezpowrotnie też zmieniły moje życie i jako muzyka, i jako człowieka. I mam wrażenie, kiedy po raz pierwszy słuchałem tego nagrania z Kają, miałem wrażenie, że ona się uśmiecha cały czas śpiewając. Tak. Co też jest niezwykłe w duecie z kimś, kogo nie ma już tak, obok. I chyba tak, taka miała być ta płyta, prawda? Tak. Zbyszka jest dużo na tej płycie. Staraliśmy się, żeby było go jak najwięcej. I jak najwięcej. Ja nawet próbowałem zachować różne jego takie śmieszne wtręty, które zawsze robił po zakończeniu jakichś nagrań albo jakichś komentarzy. No to usłyszycie państwo. Z powodów no, trochę techniczno-logistycznych mamy większy wgląd w proces nagrywania płyty niż standardowo, prawda? Przy tak, tej okazji. Tak. Kaja teraz opowie w podstupce dźwiękowej, którą przysłała nam, nie mogła być z nami osobiście, bo pracuje w studio. Wydaje mi się, że postać Zbyszka Wodeckiego w życiu każdego polskiego muzyka była bardzo ważna, ponieważ jest on i estetyką, i głosem po części naszego dzieciństwa. Rośliśmy na jego wrażliwości, wybitnej melodyce. Odkąd pamiętam w ogóle moje zainteresowania muzyką, to pamiętam, że był taki facet w okularach przyciemnianych z gęstą czupryną, która wcale nie przerzedzała mu się z wiekiem. Myślę, że poza muzykalnością wyróżniała go ogromna radość życia, pogoda ducha. I ci, którzy mieli szczęście otrzeć się o niego towarzysko, mogli się poczuć zupełnie zarażeni tym optymizmem. Ja po raz pierwszy Zbyszka spotkałam na festiwalu w Opolu. Mówię o takim spotkaniu, gdzie mogliśmy się wymienić uściskiem dłoni i imieniem. To było bardzo, bardzo dawno temu. Zresztą na tym festiwalu gościem i zdaje się, że też współpracownikiem, bo niewiele osób wiedziało o tym, że scenografię robiła właśnie jego córka, Kasia. Poznałam Kasię i nigdy nie przypuszczałam, że właśnie tamto spotkanie będzie miało taki, dla mnie taką ważną konsekwencję za ileś tam lat. Niestety po przedwczesnej śmierci Zbyszka okazało się, że Zbyszek nie dokończył fantastycznej płyty. Kasia, wspomniana Kasia, postanowiła doprowadzić do skończenia tej płyty już bez Zbyszka, dzięki udziałowi innych artystów. Zgłosiła się także do mnie. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, ponieważ jest to bardzo osobisty przekaz. Zaśpiewałam singiel z płyty Chwytaj dzień. Tekst napisał Jacek Cygan. Ten tekst w pełni oddaje naturę Zbyszka Wodeckiego i gdzieś tam też zachęca nas wszystkich do tego, żeby nie stawiać pomników, nie ronić łez cały czas, tylko rzeczywiście doceniać tą pogodę ducha w nim, jak i w sobie samych, ją wyzwalać. Właśnie dzięki jego piosenkom, jego kompozycjom cieszę się, że mogłam też napisać drugi tekst na tę płytę. Tekst, który opisuje zjawisko przemijania, bardzo dla mnie bolesne, ale przecież opisuje to też ten nasz szok, i niedowierzanie, że Zbyszka z nami nie ma. Niemniej jednak nie chciałabym kończyć wspomnieniem piosenki o tytule Na paluszkach. Wolałabym skończyć tę wypowiedź bardzo pozytywnie, tak jakby sobie właśnie Zbyszek tego życzył. Chwytaj dzień, po prostu chwytajmy, każdy dzień jest ważny. I teraz już wiemy z pierwszej ręki, dlaczego Kaja uśmiechała się, śpiewając ten utwór. Premiera płyty Dobrze, że jesteś dopiero jutro. My dziś w magazynku mamy okazję, możliwość, za którą bardzo dziękujemy, zagrać jeszcze więcej utworów z tej płyty. Przed nami Zbigniew Wodecki i Dobrze, że słońce. Dobrze, że deszcz, dobrze, że jesteś, być ze mną chcesz. Dobrze, że w życiu jak chleb, jak sól. Dobrze, że radość, nawet że ból. Dobrze pomilczeć wśród ciszy i burz, zacząć od nowa, co było już. Jestem dla ciebie, jesteś dla mnie ty. Wiem to na pewno, to co wiesz i ty. I cisza po to serce, i niebo jest tu. Powiedzieć, że tym wszystkim jesteś ty, cisza mówi, wszystko mówi, dobrze, że jesteś. Dobrze, że słońce. Dokładnie w 3:30 Rafał Stępień słucha, bo zdaje się, że piosenki słuchane w radiu brzmią zawsze inaczej niż te, które się słucha w domu albo w studio. Zupełnie. Szczególnie, że mamy świadomość, że to jest no, światowa premiera tak naprawdę, czyli pierwszy tak. raz słyszę tę piosenkę ileś milionów osób. Tak. Chciałem cię zapytać o pewną kuchnię studyjną, której mieliśmy możliwość dotknąć dzisiaj, słuchając duetu Kai ze Zbyszkiem. On zostawił tak zwaną prymkę wokalną, ślady, nie wiem jak to się fachowo mówi, prawda? Mogę to szybko wytłumaczyć, bo to jest też zasługa naszej wspaniałej Kasi, jej wykopalisk domowych, bo okazało się, że Zbyszek pozostawił nagranie wokalu z podkładem i pozostawił również sam podkład. W związku z tym, jak to fizyka pozwala, można nałożyć te dwa ślady na siebie i ten wokal praktycznie w 90 paru procentach odzyskać. Tak jest w tym przypadku. No i tu jest wielka też zasługa mojego swojego przyjaciela Karola Majkowskiego, realizatora całego projektu, który podjął się tego wyzwania od początku i te wszystkie zagwozdki techniczne zostały szybko rozwiązane. No ale tu gdyby nie Kasia, to faktycznie byłoby ciężko. No. A Kaja musiała śpiewać do dość nietypowego. Bardzo ją za to podziwiam, bo to wszystko bo było robione też w dosyć dużym pośpiechu. Natomiast no, poradziła sobie znakomicie, jak słychać. Naprawdę nie słychać kompletnie tutaj tej różnicy czasowej, moim zdaniem. Nie, no są razem w studiu, absolutnie. Absolutnie. A jeszcze jedno pytanie. Czy na etapie, kiedy Wodecki nagrywał właśnie te skatowe partie, tak. Był już tekst do piosenki, czy to była też wskazówka dla Jacka Cygana? Były to wyłącznie wskazówki dla tekściarzy, ponieważ, jak dobrze wiesz, Zbyszek planował nagrać płytę mniej więcej w czasie trwania albumu. To jest Zbyszek Wodecki. To mniej więcej tyle trwa nagranie, ile trwa piosenka. I myślałem, śmiałem się, że to faktycznie potrwa półtorej godziny. Tak, te rzeczy, które są ze skatem, które są w skacie zaśpiewane, są po to, żeby tekściarze napisali teksty. Zbigniew Wodecki. Kolejna światowa premiera. Raz jeszcze z jej nowej płyty, która ukazuje się, przypomnę, jutro. Utwór nazywa się Nauczmy się żyć obok siebie. Obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszamy, gdy zamilknie zamków szczęk. Słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską. Tym bardziej więc się uda nam razem. Żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Zbigniew Wodecki. Po raz pierwszy usłyszeliśmy piosenkę Nauczmy się żyć obok siebie. Rafał, jak połączyć krakowską tradycję z nowojorskim swingiem na jednej płycie? To jest dosyć ciężka sprawa, ale a propos właśnie tego trudnego pytania, powiem tak, że kiedy Zbyszek przyszedł do... Po pierwsze, najpierw, kiedy pierwszy raz zadzwonił i zapytał mnie, czy pomogę mu zrobić ten album, to tak głupio mówić o sobie jakoś tam, że dobrze, bo to wiadomo, że... Nie pozwala czasami, ale on tak zadzwonił właśnie i zapytał mnie, słuchaj, wiesz co, bo jeszcze, słuchaj, wiesz co, Rafałek, bo tak słyszałem nagranie twoje i myślałem, że to jakiś gość za granicę gra i tak właśnie dzwonię, że może byś mi pomógł. Więc jak usłyszałem, że to jest on i że to jest w ogóle taka sytuacja, to no, byłem w niebo wzięty i Zbyszek poprosił mnie o pierwszy utwór wtedy, żebym coś skonstruował, on postanowił do tego dopisać melodię i mówi do mnie, słuchaj, to musi być Chicago, to musi być Earth and Fire, to musi być coś takiego, ja marzę o tym, żeby były bębny jak u Chestera Thompsona w Genesis i to tak musi być. Więc przyniosłem taką demówkę na płycie, wsiedliśmy do samochodu tam na Jotejki i on odsłuchał tego w samochodzie, mówi, no to robimy, teraz to już w ogóle. No i za chwilę była melodia gotowa, wszystko było gotowe. A propos krakowskiego znowu ducha, to ja muszę powiedzieć, że ja trochę też czułem pismo nosem, bo pochodzę też z takiej rodziny, że mój tata bardzo dużo komponuje i wychowani byliśmy też na tej muzyce krakowskiej. Tata grał z tymi wszystkimi muzykami w latach 70. i mnóstwo komponował. I ta piwnica pod Baranami i ten krakowski duch i dżamble i zaucha i to było wszystko obecne. I ten wspólny język znaleźliśmy momentalnie. Ja pomyślałem wtedy, że nawet poproszę mojego tatę o kompozycję, bo wiedziałem, że one tak siądą i Zbyszkowi się tak spodobają, że to będzie strzał w dziesiątkę. I faktycznie przyniosłem je w nutkach zapisane. Zbyszek popatrzył i mówi, świetne, to robimy, to musi to być. I tam wydaje mi się, że jest próba pogodzenia tych amerykańskich fascynacji i tego krakowskiego ducha, który jest obecny w jego myśleniu, w myśleniu też kompozycyjnym mojego ojca. Doprecyzujmy, że to jest prawdopodobnie w paru przypadkach, jak rozumiem, danie nowego amerykańskiego ducha bardzo krakowskim kompozycją z bardzo krakowskiej szuflady, bo to są rzeczy napisane przez Zbyszka na przestrzeni lat, prawda? Ja nie wiem, czy on nie nabrał odwagi do otwierania tych szuflad po projekcie z Mitch & Mitch, kiedy okazało się, że rzeczy sprzed lat bronią się nie świetnie ani doskonale, tylko potrafią podbić o festiwal dla zupełnie nowej publiczności. Oczywiście, tak w ogóle niezaprzeczalnie, a jeżeli się przyjrzeć formalnie tym wszystkim konstrukcjom jego harmonicznym, które robił, gdzie słychać ewidentnie te jego wielkie fascynacje Jalem Jarreau i Quincy Jonesem i to czy Stevie Wonderem. Jak się słucha tych piosenek, naprawdę to bardzo słychać, że on się naprawdę tym fascynował. I ubranie tego w zawsze do tego przepiękny polski tekst napisany przez znakomitego tekściarza, poetę, no powodowało, że to było wyniesione naprawdę bardzo wysoko. Co tak przy okazji zaprzecza obiegowym faktom, że po polsku się nie da nie, to nie pisać tekstów, szczególnie w przypadku bardzo anglosaskiej muzyki. No tu jest tak. Za każdym razem przykład, że jest inaczej. Tak. Kolejna prepiera u nas dzisiaj, tym razem będzie to gość na płycie, Kuba Badach i piosenka Wiki Dajło Czas. Wiki dajło czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wiki dajło czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak skrajpy wyprosi nas, wykidajło czas. Wykidajło czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wikidajło czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak sprajpy wyprosi nas, wykidajło. Skup się, skup, nim jak skrajpy wyprosi nas. Wykidajło, wykidajło, wykidajło czas. Wykidajło czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecie w sali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, potem granie fair. Ciecho cinne, tu pominek, ławka, skwer. Ciecho cinne, ławka, skwer. Granie fair, granie fair, granie fair. No teraz pozostaje Wiki Dajło Czas wysłać do Stevie'ego Wondera i zobaczyć, czy nagra własną wersję tego utworu. Na płycie jest, i o to cię też chcę zapytać, utwór, którego dzisiaj nie możemy zagrać. Tak. Ma w tytule Bakaraka. Było zawsze moje marzenie, żeby Wodecki nagrał całą płytę Bakaraka, bo wydawało mi się, że to jest idealny mariaż z tymi charakterystycznymi, takimi troszeczkę pokręconymi liniami Bakaraka, niespodziewanymi, prawda? Fantastyczne doświadczenie. To Zbyszek uwielbiał przede wszystkim przełamywanie tych form takich, bo to jest bardzo charakterystyczne dla Bakaraka, że te zwrotki są nieregularne, harmonie zmieniają się w dosyć niespodziewanych momentach. Widać to zresztą świetnie, jak Państwo wiecie, na płycie Mitch & Mitch, bo tam jest kilka takich perełek, prawda, które są bardzo super. Natomiast w tym przypadku utwór też pochodzi, muszę powiedzieć, z lat, napisany został w latach 70. Napisał go akurat mój tata i Zbyszkowi bardzo się spodobał. Od razu, to była w zasadzie jego pierwsza decyzja, że mówi, że ten utwór musi być. Mieliśmy go zaaranżować dokładnie tak, jak on chce i tak właśnie to wszystko jest zrobione. Są trąbki, które dają w ten charakterystyczny glisowy sposób takie różne, no i przede wszystkim rytm taki twistowo podszuflowany, także polecam, mam nadzieję, że się Państwu spodoba. To już niestety od jutra. Utwór nazywa się dokładnie Nie ma jak Bacharach. Rafał Stępień, który pracował ponad rok nad ostatnią, już nie można mówić niedokończoną, bo przecież dokończoną płytą Zbigniewa Wodeckiego. Chciałem cię jeszcze zapytać na koniec o jedną rzecz. Czy te 13 piosenek to był wybór? Tak. Jest ich więcej, domyślam się. Jest ich więcej, natomiast te, które tutaj widzimy, to jest wyłącznie jego decyzja i nie mieliśmy, nie można podejmować innej, skoro to jest jego decyzja. Po prostu on chciał te i tak zdecydowaliśmy. Kaja się uśmiechała, opowiadając i śpiewając. Rafał Stępień też się uśmiecha. I tak po prostu ma być. Tak, bardzo dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. Kolejna premiera z płyty, która ukazuje się jutro. Nowej płyty Zbigniewa Wodeckiego. Raz jeszcze Kuba Badach. Tylko ty. Jesteśmy o życiu snem, akacjami, różą, psem. W dłoniach srebrną wstążką mgły. Jesteś ty, tylko ty, tylko ty, powtarza wiatr, bo usłyszał, no i skradł. Skradł piosenkę z sylab kilku. Tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty, księżyca blask gasisz, każąc, żeby zgasł. Na twój rozkaz świeczne milkną. Tylko ty, ty jedna masz wstążkę z mgły, z nocy płaszcz i w turkusy zamieniasz łzy. Tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty. Że w porę się nam zdarzyła ta miłość. Wiem, że obok jesteś tuż, choćby siedem gór i mórz. Chociaż głos w słuchawce drży. Jesteś ty, ty, tylko ty, tylko ty. Z nieba spływa wielki wóz. Bo chcesz, żeby piosenkę zwiózł, tę piosenkę z sylab kilku. Tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty, tylko ty naprawdę wiesz, jak radosny bywa zmierzch, jak się cieszyć każdą chwilką. Że w porę się nam zdarzyła ta miłość. Tylko ty jedna masz wstążkę z mgły, z nocy. Że w porę się nam zdarzyła ta miłość. Tylko ty, tylko